بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى فلندريمت من يوهيت Lëvdatat janë vetëm për Zotin tonë Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahun e falenderojmë për e ti i falë dhe udhëzim kërkojmë salavatet, salamat për shëndetit më të mira me pengamberin e fundit Muhammed Mustafan alaihi salatu wa salam, me shokët e ti besnik, me familjen e ti të ndërshme dhe çdo muslimani cili e ndjek rrugën e tyre më të mira dhe në ditën e fundit e kësaj bote. Të ndëruar vëzër, do të vazhdojmë të ndajmë disa minuta në vargën të cënë kemi filluar mbi emra dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa ta'ala. Kemi marrë disa prej emrave, diku mbi 50 emra të Zotit subhanahu wa ta'ala, dhe kemi përmend në çdo parahyrje rëndësinë, diçka nga rëndësia e njohjes së emrave të cilësive të Zotit te bareke wa ta'ala. Këtu mund ta shtojmë gjithashtu prej fjalëve të ulemave në rëndësinë dhe peshën e emrave të cilësive të Zotit te bareke wa ta'ala, se njohja e Zotit është e varur për vetë emra dhe cilësitë e Zotit të bareke o teala. Me fjalë të tjera, nuk mund të njefë dikush Zotin Gjelle Gjelaluhu pse ajo është i vetëm, pse Zotis mund të jetë dy, pse nuk mund të adhurohet dikush tjetër përveç Allahu subhanahu o teala, dhe pse është e pamundur kjo në realitet, jo në botën e emrave, pos në përmjet të njohjes së emrave dhe cilësive të Zotit të bareke o teala. Pra me një fjalë, njeriu nuk mund ta din kush është Zoti i tij, nuk mund ta din se pse ky është Zoti i tij, dhe pse s'mund të jetë dikush tjetër apo pse s'mund të jenë dy, e pse s'mund të jenë tre, e kështu me radhë. Krejt kjo është e varrë për njohjen e emrave dhe cilësive të Zotit. Për këtë arsye, Kurani është i mbushur me emra të Zotit. Është i mbushur me detajizim ndonjëherë të emrave të Zotit te bareke ve teala. Andaj kur e pyeti pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam Ubay ibn Ka'bin radiyallahu an, dhe i tha, a e din cili ajet është më i madhi në Kur'an? A e din cili ajet është më i madhi në Kur'an? A'zamu aya. Dhe shiko, më i madhi në Kur'an. Në Kur'an vëzër dini ka shumë ajete, mbi 6200 e diçka ajete, 114 sure. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, a e din cili është ajeti më i madh? Tha sahabiu, tha, mendoja Rasulullah se është ajeti Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Atari tha për nga mërë alai salatu e selam, urime, apo ja pafsh hajrin këti ilmi, pra e gëzofsh këtë ilm të cilin të ka dhuru Zotë jonë të bare kjo e tëra, e vërteta është kjo. Pra ajeti Kursi është ajeti më i madhë, për cilën arsye? Sepse në ajetin Kursi nuk ka asë gjithë tjetër përveç Zotit. Pra nga fillimi, deri mbarim, Allahu la ilaha illa hu el hayyul qayyum, wa hu el aliyu el azim, deri në fund, s'ka asë një sën tjetër përveç Zotit të bare kjo e tjala. E qëfar flitit të për Zotin? Gjithë shka. Se kush është Allahu? Cilësia e ti, fuqia e ti, gjërësia e ti, e kështu me radhë. A da e të ndëruar vezër në mësimin e emrëve cilësive të Zotit, ne mësojmë Zotin. Kush është Allahu? Subhanahu wa ta'ala, ndërsa ne nuk jemi krijuar pos për këtë njohje. Njerëzit sot, për shembull, krenohen me të drejta të shumta si diplomat apo dëshmitë të cilat ata i marrin si njohës i kësaj mjeshtrie, asaj mjeshtrie, e kështu me radhë. Për shembull, njeriu e fiton një titull doktor, mjek, inxhinier, e kështu me radhë, mësues, profesor, specialist, dhe në fund kur ta merrsh për shembull, pse e ka këtë dëshmi? Se e njeh për shembull një aparaturë, se e njeh për shembull menaxhimin e një trupit, një pjesë të trupit njeriu, apo e kështu me radhë. Dorsa ajo në univers, sa ka peshë? Nëse e marrë një mjek i cili zotnon diçka prej informacioneve, me gjithë dobinë e madhe që ka, për shembull fusha e ti, nëse e marrë në univers, krahas ilmit të Allahut është shumë e pak. Krahas ilmit të Allahut te bareke ve teala është shumë e pak. Për shembull, ka sot në botë njerëz të cilët për shembull janë mjek apo të një fushë të kafshëve, din me trajtu një kafsh, e cila është fushë e madhe, ose kafshët janë pjesë përbërëse e ekzistencës. Tani dhe çdo mjeshtri dhe çdo ilm që ka e marr, me gjithë rëndësinë që ka, atëherë çfarë diplome duhet të ketë ai njeri i cili e njef Zotin e vetë subhanahu wa ta'ala. Kjo bot nuk njef kësi diploma, për Allahu Gjellala njef kësi diploma. Kjo dëshmi, cila kjo dëshmi o lezër? Allahu Gjellaluhu, ata që ka e njofin Zotin ton të bare kjo e tjara dhe punojnë bas kësa njohje, dëshmija cila është të tërë, qëfar diplome kanë? Allahu këtëra u avolos hyrën për në gjenet, Allah në avot për tëne. Dhe më thonë, njofësi i Zoti Gjellaluhu nuk është pa diplomë, por se nuk është diplomë e cila fitohet në përmjet saj diçka nga kjo botë, po fitohet me ta diçka nga ahireti, dhe ajo është gjeneti i Zoti Gjellaluhu. Dhe ku shkon të Allahu par këtë diplomë, futët në gjarë. Andaj Zoti jonë të bare kjo vëtara në tregon neve në Kur'an, se kur dalin shumë prej pabesimtare dhe kriminelve në ahiret, se ata kur ta shohin se për, janë njësë për në gjenem, qka kanë me thonë? Qa kanë me thonë? Kanë thonë, kanë mjë drejtu të adhurum vetë vetë, pra, ato me të sëni kanë bërë takë Zotit tonë të bare kjo vëtara, kanë mjë thonë, kejfe nëse u ikum bi Rabbil Alemin. Dhe kjo vëzën e se e përkëthen në gjuhën që ta kuptojmë të gjithë. Ata kanë me thonë, kanë mjë thonë për të adhuruarve, Zotave cëtë i kanë shpikë. Si kemi pasë mundësina, ku i kena pasë mend të mi u bo barabar me Allah? Kjo që ka argumentohet dhe zërë? Se ka pasë diplomës, se ka zotnu, se ka pasë dëshmi, apo se cila është ilmi më i madhë në këtë eksistencë? A dhe të ndëruar dhe zërë, me fjallë dhe tjera, njëri ju duhet në këtë dunja, në këtë hapsirë që ka dhënë Zoti jonë të bare kjo e talë mjetu disa minuta, e disa dite, e disa muaj, disa vite, që ta siguron diplomën e njohje se Zotit të bare kjo e tjara, dhe me ta të paracitit para Zotit, që Allah me rahmetin e ti ta fut në gjennet. E lusmi Allahun Gjellë Gjellaluhu, se Zotit jonë të bare kjo e tjara, të në mundësër me njoft, Allahun që shështë ajnë vëzveti, jo ashtu që shna kena mundësime përfiturue për Zotin tonë të bare kjo e tjara. Sot e kemi emën vëzër, një emër shumë të madhë, për esimin në bënkaj me gjëzije kur folë për këtë emën. Neve nësë kemi mundësi me folë shumë nga se dëshërojnë që të vazhdojnë me gjitha emrat, o si kur të ndaleshim me fjalë të Ibn Qayyimit në këtë emër, do shta të nëmbirte edhe një vargë në vetë veti nga jo prej fjalëve të mrekullueshme sa i ka sjell në këtë emër. Kë emër dhe zërë është emri i Zotit Gjellë Gjellaluhu El-Wedud. El-Wedud, wow, del edhe del në fund prapë. Dhe mon, El-Wedud me wow në mes. El-Wedud, domthon përkthehet në dy kuptime, ne kemi përkthyer sa për të qenë më afër i dashuri. I dashuri, për ai të cilin e dojnë krijesat. Por në esencë përkthehet edhe për ata i cili ai do. Ndërsa ulemat e lisonit kanë thënë Allahu do dhe duhet. Ai do robët e vet dhe robët e vet e dojnë Allahun te bareke ve teala. Ibn Qayyim al-Juzeyyia kur fol për këtë emër, thot nuk di do një emër i cili e banë robin më ndalë dhe më qudit shumë si ki emër. Apo, dhe më dhe, shumë nga kena emën Allahu Gjellala Melik, e morëm, Melik Jomiddin, Rab El Alamin, apo, shumë dhe e morëm emën e Allahu të bare kjo e tjara, El Aziz, apo, El Mutekebir. Këto emëra dhe zër, janë të mëdhej, janë objekt mrekullije, mirë po, qëfar e në të emëra? Emëra të pushtetit, emëra të forcës, emëra se në Zotë i unë Gjellë Gjellaluhu, ato e bojnë Zotë të bare kjo e tjara. Mirë po, për që e mund, ne e gjejmë Allahu unë Gjellë Gjellaluhu, se aj i afrohet robit me lojet ndryshme të afrimeve për një arsye. I thotë robit, amdo. Dhe mund, ta japë këta, ta japë edhe këta, ta japë edhe këta, vishë një sanë e dubi tje, dujë muën. Ibn Qayyim al-Juzeyyia kur fol për këtë temë, thot kjo është maja që mund të më çudit dikush. Thot një çënje e cila s'ka nevojë për kurrë gjallë. Është porsosmëria më e lartë, Zoti jonë te bareke ve teala. I afrohet një krijesës e cila është komplet fukara. Për shembull, në sens, ne si njerëz kur anojmë ka i madhi, është normal, se i madhi anon ka i vogël anon ka i madhi. Por kur i madhi pa pas nevoj i afrohet dhe vogli dhe thot, a bash, do më dhonë, i dashur i jem, kjo është për të mahnit. A dhe i më në kaj me gjëzje, thot, besimtari takon që të ndalët gjatë me këtë emër. Cilë është ke emër dhe zërë? Emër i Zotë i Gjellë Gjellë, El-Wedud, i dashur i. Domthon përkthehet në kuptimin i dashur, andaj në një prej thirrjeve të pejgamberëve, si thirrja e Shuajbit alayhi salatu wassalam, kur i ka fol popullit vet, ja ka përmend këtë emër. Ja ka përmend këtë emër, El Wadudu. Pra kjo është emri për cilin do të flasim sot me lein Allahut te bareke ve teala. Ligjërat do të ndajmë si zakonisht në aspektin gjuhësor, pjesa e dytë si ka ardhur në Kur'an dhe si kuptohet në bazë të fjalëve të ulemave, dhe e treta disa porositë që ne duhet të nxjerrim nga ky mësim si reflektim nga ky emër. Në gjuhën e arabëve, El Wadud vjen nga fjala Wud. El Wud. E cila sillet rreth gjithçka që duhet apo shpresohet në ta, apo ke dëshirë që ajo të ndodhe. Pra, fjala Wud është nga kjo rraj emri Allahut El Wadud, që sillet rreth dashurisë dhe diçka që shpreson ndodhe dhe ke dëshirë që të realizohet. Por se në fund të ta shohim si vjen për Allahun te bareke ve teala. Ka thënë njëri prej dietarëve të gjuhës të mëdhej, Ibnu Sida, ka thënë El Wud ul Hubb. El Wud është el hub. Hub është dashuria. Jekunu fi gjemi'i me dakhili l'khajri, në të gjitha gjërat që janë të khajrit përdoret. Në të gjitha gjërat që janë të khajrit përdoret fjala hub. Pra gjithë kush që anon ka khajri, anon nga e mira, i don rrugë të mira, e kështë më radh, i thonë wud. Pastaj kanë sjell djetarët shumë prej fjalëve të gjuhëtarëve që argumentojnë për fjalën Ud. Thot Allahu te bareke ve teala në surën Al-Baqara ayatin 96, që përmend këtë ajet, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru. Thot Allahu te bareke ve teala për jehudit, yawaddu ahaduhum law yu'ammar. Njëri prej tyre ka dëshiron të më. Kur e kemi përmend këtë tefsir, çka kemi thënë? Se ud është shumë e lartë dashuri. Von kur lidhet dikush për diçka, apo ka dëshirë të rije afër asaj. Andaj Allahu gjë kur përmend jehudit, thot ata kanë dëshirë vetë këtë dunjë me jetue. Von dëshirë të skajshme. Thot Al-Farra'u, një arbi dietarëve të mëdhej të muslimanëve dhe gjuhëtarë tyre, ka thënë yawaddu ay yatamanna, ka dëshirë të madhe shpreson gjatë me ju dhon jeta e kësaj bote. Andaj gjitha fjalët e ulemave sillen tek emri dashuri. Pra fjala ud në aspektin gjuhësor, çka ka të bëjë me diçka që duhet. Çka ka diçka që duhet. Kjo në aspektin gjuhësor. Sa i përket Kur'an dhe Zot, ka ardhur dy herë. Ka ardhur emri Allahu Xhelaluha El-Wadud, ka ardhur dy herë. Kush don me përcjell me Kur'an apo me telefon, në surën Hud, ajeti 90, thot Zoti on te bareke ve teala, gjuhën e Shuajbit alayhi salatu wassalam, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud. Shuajbi alayhi salatu wassalam gjat bisedës së polemikës me popullin e vet, ju ka thënë wastaghfiru rabbakum, kërkoni falje Zotit juve. Kërkoni falje Zotit juve. Pastaj pendohuni tek Ai. Pastaj pendohuni tek Ai. Inna rabbi, sepse Zoti jam, kjo është padyshim, me të vërtetë Zoti jam është Rahimun Wadud. Është Rahim, mëshiron robrit, dhe është Wadudun. Wadud do të thonë i dashur dhe ju ofron dashuri, nëse ju e pranoni. Do ta shohmi se a ka mundësi dikush me refuzu këtë dashuri Zoti Xhelel Xhelaluhu. Shumica e krijesave kanë refuzuar këtë. Shumica e robëve, njerëzit dhe xhinë kanë refuzuar që Allah më dash Allahun. Subhanahu wa ta'ala, këtë e shef në jetët e tëre. Dhe ajeti dytë, ku është përmend emri Allahut El Wadud, është në surën El Buruj. Është në surën El Buruj, ajeti 14. Thëtë Allahu të barëke vë tjara, innehu hua jubëdi hua juid. është Allahu a i cili fillon gjërat dhe i përfundon ato. Aje njës krimin, aje mbaron krimin, subhanahu wa ta'ala. Wa hua el gafuru el wadud, dhe aje është el gafur, dhe kemi morë këtë emër shka do më thamë, El Wadudu i dashuri, a i cili do dhe duhet. Kjo është emri Allahu te bareke ve teala i ardhur në Kur'an. Çfarë kanë thënë ulemat për këtë emër? Si e kanë shpjeguar? Dhe këtu e kemi përmendur gjithmonë vëllezër, dhe këtu prapë përsërisim, sidomos te ky emër, se fjala El Wadud, për të kuptuar në bazën e vet, në bërthamën e vet, qëndrisht duhet kuptohet në gjuhën arabe. Nga se për shembull na përdorni fjala i dashur, do e kështu me radhë, por këto nuk e plotsojnë me anash ka ardhur në emër Allahu Xhelala El Wadud. Nëse paramendo Allahu ka zgjedhë këtë emër që të jetë, domethënë shpreje cile aludon për dashurin e madhe të Zotit Gjellë Gjellalu. Dhe para kësajna Allah e ka gjithë gjuhë në Arabëve se vetëm kjo gjuhë ka mundësi mi përshkrujt emrat e Zotit të bare kjo e tjara. Dësa gjuhë tjera janë, në mund të mangë këta me të regu plëtsisht, se shfar dhe më thonë, kjo emrë i Zotit të bare kjo e tjara. Thot Ibn Gjeriri, rahimehullah, në shpjegimin e fjallës Allahut të bare kjo e tjara në surën El Buruj, thot emri Allahut Wadud, do në më thonë, dhu me habbetin li men enabe wa tabe i lejhi, ja wadduhu wa ju hibbuhu. Thot, Wadud, do në më thonë, a i cili ka shumë dëshuri. Allahu Gjellë Gjellalu dhe zërë, ka shumë dëshuri. Ma djejmë në kajim e ljuzije, thot, Allahu nuk njës dhe një kryes që do në me kryu, vetë se njës njarë nga dëshuria. Pas taj ka mundësi, vjen hidrimi. Dhe kjo është basë që duhet të kuptën dhe zërë. Do më thonë, në univers nuk ka diçka që ja ka mundësu Zoti me lëvizë, me jetu e mu zhvillu, vetë se fillet e kësaj ka qenë nga dëshuria, ka dashtë Allahu me kriju. Sikur ajta orente para prakisht, s'kish pas takat në univers, në egzistencë, që e nxjerr ata jashtë. Në mune para me duve gjithë, kështu, sikur në qenjën e Zotit, ajta orente egzistencën e një kriese. Apo, a kish pas mundësi me dalë e dhe njëherë? Ose merë kështu, në ti e do një kryes, do në më të kryu, por që më plot për njëzve, kanë dëshira kështu më ra. Njërzit më mledhë krejtë bashkë, dhe zërë. Apo, dhe me propozu me një fjalë, një zërit e dojmë këta. A kanë mundësi të kryojnë? Jo. Pra, i përnkaj me gjëzit që përthotë, në sencë edhe ato që ka Allah i u rejnë fund, si të qafirat dhe kriminel dhe të padrejtit, e kështu më ra, në sencë kër i ka kryu, i ka dashtë. E ju ka ofru mundësit me edasht. Pasaj ato me veprat e tyre, me gjunat e tyre, me krimet e tyre, kanë meritue hidrimin e Zotit Gjellë Gjellalu. Pra dhe zërë, lëvizja e universit, ma në men këta, lëvizja universit ka njës nga dashuria. Lëvizja universit ka njës nga dashuria Allahu te bare kjo e tjala. Andër shikoh Allahu te bare kjo e tjala, në gjuhën e pengamberit ton, alai salatu selam, ka thonë sallallahu alai salam, adhise kanë zilima Bukhariu, Allahu ja ka vendos, ha, mitrës së nanës ku aty nis fëmia emrin e vet. Çka argumenton kjo? Bon, këtë hadith të madh të pejgamberit sa. Thot Ali sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhelal xhelalu thot, mitrën e nanës. Nuk ka thon këtu mitrën veç të incanit. Çdo mitër ku krijohet embrioni i ri, gjallësia e re. Thot, ka thon Allahu xhelal xhelalu, ka thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tregoi njerëzve se unë e kam vendosur kësaj emrin, venit ku kriot kresa e re, rahim. Rahim i thënë. Ra, ha, mim. Rahim, që ka të më nëndë dhe zërë? Rahim. Rahim. Rahman. Allah e ka mor emrin e vetë, ja ka vendos mitrës, rahim. Sepse nga rahmeti janë për ju krioj. Nga rahmeti janë për ju krioj. Andaj shikoh dhe zërë, zotë i unë të pare kjo e tjara, thot Ibn Gjeriri, El Wadud, dhe më nëndë a i cili ka dashuri shumë. A i cili ka dashuri shumë. Dhe thot pastaj, dhe i don ato çka kthehen tek ai dhe pendohen tek ai. Dhe tawbe kemi vërtet vëzë se është kthim te Allahu te bareke ve teala, ya wadu wa yuhibbu. Kush kthehet Allahu, Allahu e don ata. Kush kthehet Allahu, Allahu e don ata. Dhe shikoni vëzë, kush don me përcjell me Kur'an. Sura al-Buruj. Sura al-Buruj, sura e njohur në Kur'an. O shumë interesant se kjo emër al-Wadud ka ardhë këtë sure. Qka kjo sure dhe sure të lëburuq? Ja? Sure të lëburuq vezër a të regun njarja atinve kriminelve dhe sëtë i kanë ndjek muslimat për zgjalli. I kanë bodo hendeqe, rove, dhe i kanë kalë me zjartë madhë, dhe i kanë nu dosa karrike, këto të mlojt kanë këshirë, muslimat i kanë ndjek. Që kjo njarja të regun këtë sure? Por se shumë interesant se Allahu Gjellë Gjellalu këto shka i kanë ndjek muslimat, edhe kanë me gjallë, ka thonë, a do një mu këthi të Zotit? A do një mu këthi? Jo veç mu këthi. Se shumë ka rast, ti këthej është, të pranon, të taman, të fali, po zdo. Apo ti mund është pëllat dhe mi thonë, taman, smira me ti mo, halal e kije, po nuk shifë mi mo. Sikur për nga nësëm që i ka thonë, wahshirë, apo hinë islam, do mund, kabul, eja këtu, por se nëse muna, stakomin a dy. Allahu u gjelluara këtë në vëzër përna në djekëzve, këta i kanë djekë muslimat për të gjalli. Lezoj këtë surë e shë, kutile ashabul uqdud, Dhe Allahu Gjellera u vrafshin, u malkofshin ato tësat, i kanë gjela të rove për mi djek vesimtar dhe Zotin Gjellera Gjellalu. Që kanë do dhe zër? Allahu Gjellera thot, ille ledhine tebu. Ama me ba mu pëndu ata, unë i pranoj. Me ba mu pëndu ata, unë i pranoj. Dhe jo veç kaq, edhe i duhe. Edhe i duhe. A dhe shikoh dhe zër, nëse nuk e kupto kështu, meri disa sahabe, që kanë i njohme. Khalid bin Walidi dhe zër, edhe Amr ibn al-Asi, dy titu i të mdhej, të muslimat sa të janë njohur në historinë e muslimanëve se këta kanë lënë gjurë në histori. Shumë, Amr ibn al-Asi është sebep më shqiru Egjipti, nërsa Khalid bin Walidi është ai cili i ka pri shumicës lirimeve të vendeve të muslimanëve. Këtë qëto vende sot musliman, që fatkecisht dojnë dojnë herë dhe mja u dërzu të tjerëve, i kanë shqiru Khalid bin Walidi. Mirë. Khalid bin Walidi, dhe zërë ka pranue, dikon islami vitin 7 apo 8 hijri, dikon 2 apo 3 vjetë para se me ndru jetë Muhammedi s.a.s. Dikon 2 vjetë apo 3 vjetë ka nejtë me Muhammedi s.a.s. Mirë, për një nësam 23 vjetë i ka për nga mbiri, 3 vjetë ka nejtë me ta, 20 vjetë që ka po? E ka luftuë. Ka luftuë me këtë takatin. Për me kuptu ma qartë, Khalid bin Walidi, dhe zërë, është aj personi cili apo shkak me hup luftën Muhammedi s.a.s. në Uhud. Por më shumë Khalid bin Walidi o vë shkak që më u thi dhan pejgamberit në Uhud. Sa ato janë qenë të fituar musliman, e kanë qenë vetëm një grup xhigjetarësh që më shmeshlu venin, atë e kanë shlu venin, Khalid bin Walidi e ka sill manovrën e luftës, gazë ka qenë njëri nga strategat botëror të njohur për luftë dhe i ka zonë musliman mënera. Në çat zanme a kanë të vrarë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tani vëzë kit këta, domthonë, a mundi më panë mendu? Në njëri cili në njëri cili e bje Muhammed e sa më teh mu vra. Aja ka propunën, teh hakon të vra. Edhe ju ka në thi dhante, ju ka thi pjesa e i ka hi përshime ka pasë në mësan atë mburojen e hekurit në kokë. Dhe ajo i ka hi mrena në lëkur. Dhe për mësan i ka qudur. Ka thërë o Zotë, që ka meriton një populli cili pengamberit tërë ja ka në thi dhante, ja ka në shti hekurin në lëkur e kështu mëra. Dhe për mësan i ka po disa duaja. Allahu ka zbita jetë. Dopi që atinve këna mi ba musliman. Kjo që di vëzë. Se shë luedut. Të si di që ka pa në zotë jonë të bare kjo e tala. Pytire që kanë luftu në këtë luft, ashtë Khalid bin Walid. Dhe ka jitë ka artë musliman. Dhe për jonë samë dhe zë kur ka artë Khalid bin Walid, a disa shumë e ka qmu. Dhe ka tha muslimanve, dëmonë, asë njani për ju e më zgavoj dishka mi shku me njën të kalumën. U kry, ky e kam shenë fletorën e vjetër, ka njës fletore tre. E këtë këto vëzë, qëto manora, këto lëvizë, kusha ka mundësu Khalid bin Walid mu ba, deri sa ka thanë pejgamberi alayhi salatu wasalam, është shpatë e Allahut e qelt për Zotin. Është shpatë hazër e Allahut. Jo, se ka shpatë e mshelt, apo e nëzë me qelt. E ka thanë hazër o i qelt. Këtë këto vëzë, me gjithë 20 vjetë kontribut kundër Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe pasaj ba ati dashur i Zotit, kusha ka mundësu e? E ka mundësu kë el-wedud. Në dhe zër, o shumë rëndësi që ka thënë Alejhi Salatu Selam, që njeri ju me përfundu me dëshurit Allahut. Sot në mujna me jetu me thënë, e dojnë Allahun e kështë mëra. O shumë rëndësi në fund, kur ora e veprës me kanë, Allahum me thënë, që këtë robë e duhune? Këtë robë e duhune. Pranone, i thot me lacheve, pranone me dëshurit këta. Dhe ka me lache, zët, ju thot Allahu, pranone me ashpërsiket. E hipin qëllë që ka ardhë hadith, nga Alejhi Salatu Selam, robin që ka Allahu nuk e do. E hipin qëllë dhe i lemrojt, qëta e këna morë shpirtin, i thotë Allahu gjune poshtë. Ndërsa besimtarën, thotë ma në mirë, zbit në kadale, ndërone, e respektone, e kështë mëra. Kitë kjo dhe zërë, është rezultat e emrit Allahu të bare kjo e tëra, el-wedud. Andaj të tim në gjeriri, emri Allahu el-wedud, do më dhanë a i cili ka shumë dëshuri. Dhe besimtari dhe zërë duhet me kërku, që do të shumë nga porosit, vendet ku mundet me fitu dëshurin e Zotit Gjellë Gjellalu. Edhe mu rujt nga vene ku mundet me zbit malkimi. Nga se nëse njëri ju nuk e fiton rahmetin Allahut, s'ka kërkun mo që gjenë rahmet. Me të thanë Allahus të përzuna, a më në shtiti kush më rahmet i blisë në mëzë? Me thanë njani, hasti të na, hasti, ani për të ka përzan Zotit, hajde na të pranojnë, apo? Së më në kërkush lëzë. Nëse Allahu në nëzjebi rahmet i Zotit në arrujt, s'ka kërkush më, a dhe përshemë kur shirë haram, kur folë haram, kur ta mërmenja me bodë dy në gjuna. Kujtoje se mund është që ati me fitu malkimin Allahot, kur mos këthej është të mas. Njëri, anëve plot për sahabe dhëshin, më zë këshirëve shfarë gjuna oja. Ka mundësi, vol, ta volohës Allahot, këtë drabë, se du mo. Kusht këthen pas? Kusht ta mundësën me më këthi pas? Andaj, kjo pun do të më marë shumë me, edhe përse tani nuk jemi të malkimi. Por duhet dhe si të arim u kanë, Nëmonë, mi urujt malkimit që mos të iken nga emri i dashur i Zotit. Ta morë Allahu Gjellegjellon në trajtim me emri e tina El Wedud. Pasaj, kam mërmen djetarët se emri Allahu te barek e vëtala El Wedud ndahat në dy pjesë. El Wedud, do më thanë, është nga raja, nëmonë, është e njohër të ogjallarët dhe talebët, njët nga formulimi trajta e gjusë arabe, e cila është faulun, dhe mon përdoret për vepër dhe për rëthan, apo kundrin, po, mbi të cilin be vepra. Por shemu, e kemi Allahu të barë, kemi Allahu gjilën gjilën, el alim, që i bje el alim, apo i dishu, i dishëm. E kemi Allahu të barë, kjo tala, el gafur, është qëfar, që të mëllon el gafur? A i cili falë. Tani e kemi Allahu gjellëvara el wedud. Djetarë kanë dhënë, kur vjen trajta në gjuhën arabe, faul i ka dy kuptime. E para, vete ban këtë pun, ha? Dhe e pranon këtë pun. Por qemë, ka disa emra, Allahu i ban si pranon më ju bon. Dhe ka emra që Allahu i ka, i ban ato dhe pranon më ju bon. Qysh i bje kjo? Por qemë, Allahu e ka emrin el gafur, fal gjunahe. Spranon me ju bak, spranon dikush me trajtu Allahun me këtë emër. Allahun nuk thot apo më falni gjunah. Hasha. Bon. Ka do emra të Zotit Gjellë Gjellalu, që Allahu i ban dhe nuk pranon ato, në më ju ofru atina. Dërsa ka disa emra, Allahu Gjellë Gjellalu, vet i ban ato dhe kërkon për robëve, ban një dhe ju, unë i pranoj. Por shembull dhe emra Allahu te bare kjo vëtara e Tawwab. Tawwab do më thonë pendim pranuës. Pse themi, shemom, robit i thojnë Tawwab, robit, muslimani i thojnë Tawwab, se Allahu Gjellera thotë, Allah i do të Tawwabint, Kur'an. Mirë po edhe Allahu është Tawwab, dhe ka edhe e robit e më në kësu edhe Zotit. Qka do më thonë kjo? Do më thonë, robit këthejet të Zotit, Tawwab, bëhët Tawwab, muslimani, Allahu me njëtin e më në pranon, dhe për të pranoj qëta. Apo? Tani, a ka shumë emra Zotit ju në të barë kjo vëtala të cilat a i ofron dhe i marë. Emri shukur, shakur, a morëm shakur, falëndërusi, falëndërusi i cili falëndëron për vepra. Edhe Allahu i donë falëndërusit dhe vetë është falëndërus. Që shqipja kjo? Allahu thotë, si të më falëndëroni, ju falëndëroj. Bon, e bani ju, e baj edhe une. A ka emra të cilat Allahu gjellëvara, thotë, këto veqë unë i baj. Mëshimu ka thënë a.s. ka thënë Allahu të barë kjo vëtala, madhështia është petë ku jam. Kush ma marë e grisi une? Kush ma atë me të madhë, se do Allah. Nuk edhe në Allah të barë kjo vëtala. Këj e ima dhe shqipës i tina. Zdoj dikush me i shku mendja me e morë këtë emër. E kur jemi tani të emri e luedut, nga cili loj e emrave është që e jetë dhe e pranon. Dhe këtu dhe zërdoat e lisuneti. Qështu dohat e lisonetit, nëse do ndikush me e kuptu, njën nga argumentet, se kanë thonë djetarët e lisonetit, Allahu jep dashuri dhe pranon dashuri. E shumë për Mu'tezilive, dhe Esharive, dhe Maturidive, dhe Gjehmive në bazë atje, kanë thonë Allahu s'pranon dashuri. Allahu nuk pranon dashuri. Me dhanë, po, me morë jo. E djetarët e lisonetit kanë thonë, jo, edhe jep, edhe merë. Jo veç me këtë emrë, ajet e tjera. Ju hibbuhum, ju hibbune. E dojnë Allahu dhe Allahu i do ata. Ha? Radhi Allahu anhum, wa radhu an. Allahu i knast me këta dhe këta janë knast me Allahu. Tani djetarët e lisonetit kanë thonë, kjo është e qartë. Allahu jep knatësi dhe merë knatësi. Knatë që ta i vetë, gjellë gjellë. Por që më ka arë hadithi, Allahu gëzohet. Allahu qesh. Allahu mahnitet. Djetarët e lisonetit kanë thonë, që shka arë në Kur'an që është të pranoje? Se ti e të folë për një qenjë që ka nuk e njefë. Masë ai ka thonë gëzohet, gëzohet. Normal që shë takon ati të bare kjo vëtëra. Tani kur jemi të emri Allahut, el wedud. Kanë dhe djetartë, el wedud, bima anal fa'il, në kuptimin vepruës, aj e do dikan, dhe në kuptimin e mef'ulit, në kuptimin e ati cili pranon dëshuri. Dhe te para s'kanë diskutue, këtë musliman, me gjithë bida gjithë aty, kanë thonë se Allahut do. A duhet, ha, dhe mëllon, Allahu gjele gjele dhe zër, kër i dikush i shprej dashuri, a e përnën nga dashuri? A është e ndërlith? A është, dhe mëllon, a është e ndërsjel? Merë dhe jep? E lisonit e thojmë, po, merë dhe jep. Robi plëcohet me dashuri, zoti jo. Tu a dalime. Robi, dhe mëllon, Keni pa vëzër, pse vjen në Kur'an Allahu si, si këshyra ta, si fol atyre? Pse vjen? Keni pa dikush ka ti e dajt i njëron, të këput, të myt. Dhe nëon, që e dhemi ja, më shumë, kure i njëron dikan. Nin, fëmijë dhe kema kure i njëron, për me edukua. A i tanë ditën, ka si kletë, për shumë, ti fol e prindi. Pse? Sepse njërimi e ranon ata. Për andë do vëzër, njeri del para Allahu Gjellë Gjellalu, ka gjennet dhe gjennem, Allahu si fol heqet. Muno, o, hitë si fol. A që ke që kjo? Andaj për nga mësën sa për e vebra ka thonë kushe ma në sta si fol Allah. Se e thot këta? Më në vjen një dit ti ofro është ati a së planon. A ki mujtë këtu me dyre qate mu bo robi Zoti Gjellë Gjellalu. Me pak dhe qate mu bo robi Allah të bare kjo vëtër. Andaj dhe zërë ti shvizojna ditët e dunjajës mi ju afru Allah. Pranoj e pak. Më pak i jep. Shka ki mundësi mi dhanë Zotin fakt? Si që do të shokin nga fjallë të i bënkaj me dëzijet, se Allah jo qka ti e jep a i ta ka mundësua. Andaj, djetartë mës gjatemi, djetartë e lisonetin vëzër kanë thonë se Allahu është a i cili do dhe duhet. Ma di shejhul islamit e mi e thotë, Allahu do që robë të adunë ata. Një prej dërejgjeve të mdoja të robin të me edash Zotin shumë. Me edash robin, me edash Zotin, me edash robin Zotin shumë. Madje, kanë thonë djetarët, nuk e lëviz muslimanin urejta që shë lëviz dëshuria. Por qemë, urejta jo ndaj alkoholit, ndaj derrit, ndaj të këqijave, a në banë kjo musliman apo diçka tjetër? Jo, dhe zë. Nëse një njëri e urejnë të keqen, po nuk e do të mirën, a i co musliman? Ma e men këtë regullë, dhe zë. Shumë njërës, por qemë, këni pa dësa njërës, këmi përmejnë të namazin, që s'falë namaz. Dhe më nëvë pasaj me mlu, thotë në rakijën se du, këtan se du. A njësë me, qështu, si baj zullum kërkujt, se vedhi kërkan. Dhe me, jam musliman i mirë, jo. Deri sa të falësh namaz. E namaz, për me të prunë gjami, nuk të bje u rejtën dhe rakijës, po të bje dashnija dhe Allah. A i da në këtë dy qështu? E tani, nëse njani e do Allah, falë namaz, dhe u rejtën dhe i të keqës, është e dobet. Ki ka gjasa me pështu e. A njani e urejnë të keqen me të madhe, ama nuk e donë Allahu në Gjellë Gjellalu. A pështon? Kur së pështon? Dhe shembul ndryshëm ka. Apo? Por shembul e zë. Rasti Abdullah ibn Himarit, shoki për nga mërë i sëllë, ka arte për nga mësëm shpesher, i pim, rakin. Dhe i ka arte, ka thë një Rasullullah kum pi. Dhe ka qenë transparenca dhe zërë. Bartja përgjëtsis dhe vepës. Apo? Jo si sondajës ka i bon njëzë për shembul, kjo turp, muslimani pari që pranon nga vingë dhe zërë. Keni pa fëmia ka njerëz që është do këta gata por kjo e vërtet do njerëz të mlojtë bojnë. Keni pa fëmia kur prish diçka do të vetë u prish. U suprish vet. Ti e prishe. Edhe njerëz 50 vjeçari i ban gjunafat mos i kum bë. Po kush i ka bë? Don kur e keqja ka, për shembull, sot ndodh fatkeqësi të mlojë ndonjë, po tunë jo. Po tunë jo, ti jo, ti jo. Kush? Don kur kush s'ka bë gjuna edhe kit çia ndodhin po jo, dikush ato vaje na. Musliman për shembull, sot që se kanë nivelin e vet, pozitën e vet, atë çka duhet më e pas. Njëri thot, une jo, ky valla. A i thot, jo, une, ky. Derisa na shkëmbejna ty jo, une jo, kush, o dhe zë. Andaj, erë kë njëri tha, une kumpi e Rasullullah. Zbatojnë bimu e që ka thënë Allahu Gjellewala. Dhe një ditë për ditëve erë dhe dikush për muslimane, masje e mund dëshkimin, tha Allahu të marroft, Allahu të pështërsoft. Qka tha për nga mirë i se qëllë? Dhe mund, tani. Shikove zë për nga mësam, ku gjunë, ku e, qka ka zonë për këtë njëri? Tha, o, ju njerës, mëse shani, tha se kjo e da Allah dhe pengamberin sallallahu alaihi wasallam, e ju hibbu Allah vë rasule, e donë Allah dhe pengamberin sallallahu alaihi wasallam. E ta njës nështë dhe dikush, po kjo rakive ka pijot, kjo, ka arë mund dëshku për raki. Djetarë ka nënë, nga kjo adit kuptojmë, se doza që ti njerit për të keqen o dopsu, no, s'ka mëni, atë shumë me urejt keqen sa, von, mu gërdit kësa e me lanë, ja, von, o ka një përzim, mirë po dashurim për Allah në ka pas të parën. Qështë e ka posë parën? Se e ka posë të keqën, ka thënë Rasullullah e bana. I maj, këtë përgjësit në bitrupin temë. Qëka duhet me ba? Andaj djetarë kanë zirë regullës. Se Allahu e donë që robë të adojnë ata. Andaj robi me dashuri ndaj Allahu të falët. Me dashuri ndaj ti e përmejnë Allahu në Gjellë Gjellalu. Nësa me urejtja ndaj të keqës është degë e bazës dashurisë Allah, dhe Allahu te bareke ve teala. Andaj dhe zër, kjo është ajo që ne ka përmendur dietar në këtë kontekst. Në surën Maryam, ajeti 96, dhe Allahu te bareke ve teala, innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Fadallahu te bareke ve teala, ata të cilët kanë besuar dhe kanë vepruar vepra të mira. Dhe vëzën, në Kur'an, mora me, kur jemi të dashuria ndaj të mirës dhe urrejtën ndaj të keqës, në Kur'an kur nuk para prinjet vepra para imanit. Qa i be kjo? Nuk vjen kur, në Kur'an kush ka punu dhe ka besu. Po kush ka besu dhe ka punu. Për sara arsye? Pse, rastisht me vëzën, përshimë, Allahu Gjellola, njëherë me thanë, kush ka punu dhe ka besu. Po saherë kush ka besu dhe ka punu. Sepse a i cili punon, jo mbi bazën e besimit në Allahun, puna e tij shkon hoç. Është sa precizisht Kur'ani thotë. Është i përpikt. Ai i cili beson dhe mbi këtë besim punon vepra të mira. Aisha radhiyallahu anha e pyeti një ditë pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam dhe i tha ja Rasulullah, e kemi pas tani kushërim më herët para se më arti si pejgamber. Tha ju kon shumë burri mirë, o kon shumë i gjymert, ka pas parë, ka ndihmu e kështu me radhë. Tha ja Rasulullah, çka thotë Zoti? A fiton kë diçka? A mundet me ikin gjenet, ja Resulullah? Tha, të nga me sam, jo, ja, s'mundet me ikin gjenet. Pse s'mundet me ikin gjenet? Sëpë shiko, inë në ledhine amenu amilu salihati. Ata që kam besuar dhe kam punu, dhe i brat mira. Tha, alej salatu selam, inë hu lemje kul jaumen rabbi gfilli. Tha, aj kur s'ka than, o, zot falu. Një ditë se ka thonë qëta. E pse ka baj punë mira, ka një muhe, ka dhëm pare, o kon human, ka ndrejt shpia, kështu më radhë. Sepse është në artyrë njëriut me zgjatë dorën, apo? Por ka dalim me zgjatë dorën dhe me zgjatë për hirtë Allahu Gjeli Gjelalu. E Allahu nuk pranën vepër e cila nuk i është dhanë aty kristal. Apo? Allahu nuk pranën vepër, dhe zërë, prej Zotit, prej robë. Veç ka, dikush ka thonë, o Zot, që ta veç për ti e kumpa, për kërkan tjetër. Hadithës a i muslim nga e bihurej, radiallan, ka thonë alej salatu selam, kush e ban një punë, shiko, kush e ban një punë, men amile amele, një amel, një punë. Eshra ke fihi ma'i gajri. Në qatë pun e ka po edhe për mu, po edhe për dikant tjetër. Shemë ka për njësat, elhamdulillah, edhe për Allah, po le ta dihim edhe njërëzit se unë e kumbo. Apo le dalë në Facebook, le të bëhen share, kështu më radhë. Pse jo, tu dhijat bashkë. Këto dhe zëna nuk i dim, zemra i di Allahu Gjeli Gjelalu. Apo, ka thonë alej salatu selam, Allahu Gjeli Gjelalu tha, kush e ban një pun dhe në ta e ka edhe një shok, e ka bëhet për dikat tjetër. Thotë unë si apranoj këta. E lam, thonë. Allah i thotë, që ta ti thue, o Zotë e kumbo për ti, a edhe për qëta pak. Allah dhëtë, shko për qëta që ka e kebo, lipja se vapin. A mu me të adhona i rak, dikush për të sinë, më shimu, sa presion dhe zërsot, si do mund s'kohën e rjetë dhe, po edhe gjithmonë në histori, ka egzistu, ndoshta me doza më të vogla, sa apo presion njeri për njerin i ruhet. Andë Allah, kër i përmeni hipokritën, kur anta ruhën pi njerëzve së ruhën pi Allahit. Ka dhe njerëzi, thot, mës ta di njerëzit, apo, se jam kështu kështu, apo le ta di njerëzit për mu kështu. Amo nuk e ka gale që është këtë Allahu Gjeli Gjelalu. O dhe zë na duhet me fut në kohë, se na hirat na merë logari Allahu, jo njerëzit. Qoftë ai pi njerëzve dhe musliman, qoftë ai pi njerëzve dhe i devotëshëm, qoftë ai hoqë, qoftë djetar, ajst, merë logari në hirat. Andaj duhet besimtari mi hek zinxhirat barë shka i ka njerëzit të aton këton. Largoju ti dush më pasru për Allahu të bare kjo vëtjala. Andaj, shiko këta jetëze. Ata se të kanë besuar dhe kanë punu veprat mira, që kanë ndodhë? Ajeti 96 i surës Mërdjem. Thetë Allahu gjilluara, Allahu do t'ju jep dëshuri. Dëshuri kanë thonë djetarë, dëshuri për Allahut dhe dëshuri për Allahut që e lëshon të kënjerëzit. Sikur që i tha e buhurej radiallahu anë, për nga mesam ja Resulullah, lutë Allahu në nëntejme të boje besimtare. Dërsa para kësoj dhe zaj, disha ka ndodhë, kjo është e luedut, kur lutët, kur ti drejtohet njeri me lutëja tina. Ka dale buhurejra për shpijes, shikone dhe zaj, ka dale buhurejra për shpijes, dhe nëna vetë ka folë lafe të rana për pengamberin së selë. Dhe aj, pi, në mon, nanë, s'ka pas shka me ba, ka ikë. Pi mërzijes ka shku të pengamberin së selë. Apo, ka thonë ja Resulullah, lutë në nënëtejme, lutë Allahum për në nënëtejme dhe të boje muslimane. Ka folë keqë për pengamberin së selë. Edhe i ka shku durët, për e mësëm, ka thonë, o, Zotë, bëje nanën e buhurejrës besimtare. Ja, bëjë nanën e buhurejrës besimtare, mirë. Ka thonë ja Resulullah, tash lutë, këtë musliman që ka janë sot, e derin kiamet me mdash mua dhe në nëntejme. E për mësëm i ka që, o Zot, bane e burejrën, bashkë me në nënë vetë, le të dojnë këtë besimtar dhe në kiamet. A? Edhe ka thonë e burejra, para se të qëkojnë kur të këthejet e nënë vetë, ka thonë nuk ka do një besimtar që ka më kryu dherën kiamet, vetëm se mdo muhe. A di një këni pashar do sharlatana kanë thonë baba i macave na nuk e ngojnë ata. Lëzër, prej imanit dhe shenjave të imanit dhe shme e dashtë e buhurera radiallahu. Do shenjë që njëri ka iman është me e dashtë e buhurera radiallahu anë. Që sholut për nga mësëm. Qka ban e buhurera? Thot, pja ti kum shku të shpia. Kur kum shku të shpia? Tha nana ime më thot, prit, mos hinë mrejna. Shka po me i mrejna. Se jam të morë gusët. Marë gëzër, ato se kam pas gajle. Kur je pagan, kur s'ki leq, hejnë, del atis, avdhe bat, pazar, apo, mes grajme. Ka thonë, prit tash mësin, se jam të kry gusëm. U la, u vesh, edhe tha, qëmë të pengamberi se se lëmë, që këtë ja famë shahatetit. Ha? Kitë këto vëzër, kush i ka rëtullu e këto? Kush i ka rëtullu? Rahman, e Luedut. A i cilin shonë dashuri për robrit, Allahu te bareke ve teala. E ne vëzë sa i mi lut për shembull Allahu me ta bëj për shembull njëri pyet njerëz thot, baba jam kështu, nana jam kështu. A e ke çudur te Allahu te bareke ve teala? Do thon, o ti i cili ke kriju këtë qiell, ndroje. O vëzë, ai i cili e ka bë. Dikan stram, ai di më drejtuar. Mund më drejtu më mirë se ti çka je drejt. Apo? Andaj, shitori nuk duhet më ngut. Shikoj burrën u tha, "Hey kjo pagonja, i ke mushrikja." Jo, vrapoj, madje ka shapi nga Mehdi sallallahu. Ka dhe një Rasulullah, lutë të Allahën më së të përbën besimtare. Dhe sot ajo është sahabe. Për sahabeshave. Në anë e Ebu Urejrës, radiallahu anë. Andaj, emri Allahu të barë kjo e tala, El Wedud ka këto kuptime. Thot i bën kajim El Gjuzije, në nunijën e tina, poezijën e tina, thot, duke përmejnë emri Allahu të barë kjo e tala, El Wedud, thot, wa hua El Wedudu ju hibbuhum, wa ju hibbuhu ahbabuhu, wa lë fadlu lin mennani, thot, Allahu është El Wedud, ju hibbuhum, ويحبهم ويحبه احبابه اذن الله رب تبت ذ رب تزودي تدون الله اذن الله رب تبت ذ رب تزودي تدون الله والفضل للمنان اما كيت مرسيه اش بر زوتين دمالون تشنا دون الله الله نبا فيتن اذا نا دويم اللهون كيو اش فلره زوتيت كيو اش فلره ايتا كا منصو مي داشت ده شوم نيزه سيا كو منصو مي داشت Dhe lëzra, kini mundësi me paramendu kur ti shkon të një shoki jot i cili doj, qështë ta qelderën? Ha, qështë ta qelderën? Ta qelderën me nëse paramendu njëni i cili shkon të një shok shasa po shumë vite dhe duhet në mezvete. Paramendu me shku të një shok, shka i do t'i shumë, ka respekt për t'i shumë, s'ka po këtë gjatë dhe ajo pasanik. Qështë ta qelderën? E paramendu me zërë njerëzi kur dalin të zotit të bare kjo e tala dhe vjen një rob të Zotit të cilin e doaj. Qysh a pritaj? Andaj Allahu xheloa ka përmendur në Kur'an se na do t'i pritni me madhështi ato. O, do t'i pritni robët ton me madhështi. Dhe paranon një rob vëzër që del para Allahut, Allahu s'do më prit ata. S'do më pa hiç. Qysh ka ardhur hadithin. Ka marr plot me lashë thotë, ka ardhur Kur'an sura Mu'minun. La tukallimun Allahu xhela thotë, hiç do të thonë o Zot pin xhenam atje. O Zot ta muna me dalë dënia këtu. Allah dhe të hiqë më së më falë, hiqë du më më falë. E kjo për gjithmonë, nuk ka një ditë, di ditë. Andaj, param në dhe sa duhet robin me mundu, mi thonë o Zotë, dujëm. Pibaj që të punë të mdush. Pse? Sepse atë ditë, atë shka e apretë Allah me dashurish për tonë. Mësë më kanë dashuri Allah dhe zërë gjenetit me shprasë. Sepse me punë të tona kursën e mlojnë ata. Na me ba me punë, mësë më kanë që Allah dhe të tash po du ti, hinë që të kursën hiti kur në gjenet. Ata që ta lejë sëllatë sëllam, asë njani për juve së një me veprat e veta, në gjenat posë nësa Allah e përshin me rahmetin e tina. Thot i bën kajim e gjëzije, wa hua lëdhi gje alel me habbet e fi kulubihim, wa gjëzahum bi hubbin thani, thot është Allahu a i cili, ja ka dhanë dashurin në zemrat e robëve. Allahu e ka vendosë dashurin në zemrat e robëve, wa gjëzahum dhe i ka shpërblim me një dashurit tjetër. Qyri dhe zër? Allahu ja ngulit robit dashurin për Zotin në zemr. Pasta i thot, mas i po mdo, po të duhe. Allah ja fut në dashurin, robit në zemër për Zotin. Pasit futit ajo dashuri për Zotin të robit, Allah i thot, e tash, pse po mdo, po të duhe. E kjo vlerë, e kujda. E Allahut, gjellë gjellë. Hadha hua lë ihsanu haqqan. Thot i bën kajim e gjëzije, që kjo ba mirësi haq. Do. La mua wadhaten, wa la li të wakku i shukrani. Kë nuk ka për më këthije. Kur ti e do dikan, në fund, edhe nëse zdihet haptas, ka një interes, apo? Ka një interes. E Allahu kur e do robin, a ka interes? Ska interes? Çfarë interesi mund me pas ai i cili splocot me kurgjo? Pi nevojave të universit. Çfarë interesi ka me dash Zoti Xhelel Xhelalu një rob i cili vetë ka një, domthonë, e ka përmendur Ibn Qayyim al-Juzeyni në një libër, Miftah Dar al-Saada, ka thonë është i madh Allahu i cili pe një pik uji, një pik uji vëzëm, e ka boni njëtësën e do. E do. Dhe Allah ka kriju hajevan si do, vëzër. Ka hajevan plot. Allah ka kriju elefanta, tigra, si do, Allah. I ka kriju për një levërdit kësaj botë, të i nxerë në akhirat, i ban plu dhe hi. Se si do. A insanin? Insanin e ka ngritë qëmë. Ka bo debat në qijel Allah me, për insanin. Me mes me legve dhe gjinëve. Andaj insani ka pozitë të madhe të Allahu te bareke ve teala. Thot, e walali te waqqu i shukrani. As për interes nuk e do, se s'ka interes, robi ka interes. Dhe jo që me prit me falëndërua. Ja, mon. Do njëherë, robi i bandë do pun, ja menon ajnë fun atje, kure me një levërdi. Qoftë nëse tash për momentin e banë me transparencë dhe sinceritet, apo? Pa ajnë fun, Allahu nuk ka qështu. Aj, e furnizon robin me dashuri, vetë se e do. Ky fiton, a i sfiton. Kur gjo sfiton? Gjelle gjelalu. Lakin ju hibbu shekurahum, ve shukurahum, lali lihtijaji, minhu li shukrani. Thetë Allahu të barek e vëtala, e donë falëndërusin, dhe falëndërimin, jo pse ka nevoj për falëndërime. Allahu gjelle gjelalu hu falëndërusin, robin falëndërus, zotin abo fitone. Allahu, kur gjo sfiton bjasa? Kur ti thu, o, zot faleminderit për të të mira, që i gjithan Allahu Gjellë Gjellë? Kur gjo? Epo? E pse e doaj që këta ka qëmë? Sepse Allahu Gjellë Gjellë është shekër, e lu e dut, unë e du, kur gjo së fitoj? Veç për duhe, kristal. Kjo dhe zër, kjo pozit e madhe që e fiton robit e Zotit të bareke, vëtjala. Dhe kjo është ajo se në kam përmen djetartë në emrin Allahu të bareke, vëtjala, e lu e dut. Cilat janë porosit, dhe zër, nga kjo emër, ka shumë prej porosive, cilat do t'i përmen me disa prej tëre. E para prej porosive të ndërrua, dhe zër, është që ta dim se gjitha veprat e mira, të cilat ka mund si robi me i ba, janë si rezultat e emrit Allahu Gjellë Gjellaluhu, e lu e dut. Pra dashurin dhe i të mirës, vezër Allah unë ka fërnizua. Njëri ju e njëftë mirën dhe e njëftë keqen, e donë të mirën dhe urrejnë të keqen. Këto kusha ka mundësu, vezër, Zotë i unë të bare kjo e tjallë. Andaj ti përshimull, e gjenë se Allah nuk kërkom prej hajvanit falëndërim, nuk kërkom prej hajvanit përshimull mu falë, nuk kërkom prej hajvanit faliminderit, mi thonë. Jo ka morë edhe gojën, edhe menjën, kredja jo ka morë. E nuk kanë ato ruhë, nuk kanë shpirë, nuk ka fri Allah u gjelëva shpirët atërë. E robit, insanit, ja ka dhonë këtë këto. Dhe qka duhet besimtari me ditë nga kjo? Se gjitha veprat e mira dhe cilësit e mira janë si rezultati i emrit Allahu të luedut. Ka dashtë Allahu që ti mu pastru, ka dashtë Allahu mu kanë i mirë, ka dashtë Allahu ti me falë namaz, ka dashtë Allahu jo ti. Apo? E disa njerës për shemull e ndi një loj merite dhe digniteti, apo që kjo është kompetent i udhëzimi. Unë jam, a dashtë në mu kanë i udhëzum? Jo, nuk shkru në kërkun kështu. Nuk ka vajgjip ti mu kanë i udhëzum. Është dëshirë e Zotit ti mu kanë i udhëzum. Andaj ti e peng i kujna, i falëndërimin dhe i Zotit të bare kjo vëtale. Kër Allahu ta mundëson me thamë faliminderit, ta mundëson. Kësaj mundësie që ta ka dhanë dushmi thamë faliminderit, a mundel për që sti zingjiri? Dhe më dhanë, ti njës nga zeroja. Allahu ta mundëson me thamë faliminderit, ta mundëson, ta jep ta katën. E ti thujet, hamdulillah. Tani Allahu gjele gjele thotë, që ta mundëson, a thujem faliminderit, për shdyti. Ha, ki zingjiri dhe zër, të mundë. Tu i thamë faliminderit për të parë, pasaj për dyti, që ta ka mundësu me thamë për dyti, për treti, për katërti, dhe i disa robi ban hamë të shumë, apo. Kur del për i borgjit? Së mundët. Nuk mundët me dalë për i borgjit, sepse krejt dhe pra të janë merit e Allahu të bareke vëtjala. Andaj Zotë i unë të bareke vëtjala, dhe zër ka kërkuar për i neve që meritat e veprave të mira, te ube. Këthim të Allah, namaz, zeqat, agjërim, krejt që ti e do të mirën dhe urrejnë të keqen, është mirësi e Zotit. Është mirësi e Zotit kristale. Dhe ti kësaj kursën i del hakësh. Kursë mund është mi dalë hakësh, mi thanë, andë dhe se do njëherë në djenjat që nga kaplojnë neve, apo? Në shemë kur shofë njës të deviju me kësë më ratë. Duhet më konë shumë i kujdesë shumë besimtari. Që më smendoj dhe shka, a? Që këshyre ki. Dhe me, une ndryshe. Kush ndryshe? Që ke bati më konë ndryshe? Pse ti më konë ndryshe? Ti e ki një ftyrë, një par durë, një par kamë, një par... Keti ki njësoj. veç dëshira Allahut ka veçue. Dhe ti e peng mi ba hamd Allahut që t'ka veçue. E jo me ndi se ti i kanë t'i privilegjum me diçka që tjertë se kanë. Keq ka i kiti i kanë gjdo njeri. Pra, besimtari, qka ka ka dhe pa besimtari. Pse kjo besimtar, kjo pa besimtar? Sepse Allahu ja ka mundcu me ja ka zgjeru gjoksin. Andaj është peng ndaj falenderimi. Andaj në vend të krenarijes dhe në vend të fudullëkut dhe në vend të mburjes, duhet me zavendcu me falenderim, me sejgjde, dhe në Zotë që qërë që më ke uzu, edhe uzoj të gjithë që ti e din se meritojnë uzimin tanë, subhanehu, u e teala. Andaj dhe zër, dashuria ndajt mirave dhe urejtja ndajt qijave, është qfarë? është merit e Allahu të barek e u e teala. Andaj Allahu gjenë Kur'an qfarë thamë? Habbebe i lejkumul iman. Allahu ja ka bët dashur juve imanin. Andaj mu mledhë qijave dhe toksën e bani njeri musliman, sa i ka thonë jo. Dhe mu mledh qilë dhe toksën e qesin njeri për imanin. Pse? Sa Allah e ka fund imanin zemër. Ado e ka njerin tje e mitë ketë, imanin së njën zemër. Dhe ka njerit nga anë tjetër, ketë dynjane e mledh, ato të zbesoj e vorë. Nuk besoj. Sigur e bugjehli. Zbesoj. Edhe pikë. Derin fund. Andaj, merita e të mirave, është vetë me Zotit tonë të bareke, u e të jare. Dhe në këta dhe zë kanarë disa prej, ajete dhe hadithet, të përmejnë disa prej tëre, në surën Ali Imran, Allahu Gjeli Gjeli Lu Vezër përmen një shartë të dashuris dhe Zotit të bare kjo e tjale. Vënë, nëse titulojmë kështu kaptinën. Si t'ja afrohemi kësaj dashurije dhe t'a fitojna? Po si t'ja afrohemi emrin Allahut El Wedud dhe dashuris Allahut që ofron dhe t'a fitojna ata? Allahu Gjeli Lu ka bo një kusht në Kur'an. Kusht e ban këtë kusht e fiton, kusht se ban nuk e fiton. Shikoni në surën Ali Imran, ajeti 31. Thot Zotë jonë të barek e vëtala, kul in kuntum të hibbun Allahe, fattabi'uni yuhibbukumullah. Thuaj, o Muhammed, alayhi salatu salam, nëse e doni Allahun, in kuntum të hibbun Allahe, nëse ju e doni Allahun, ha, pish një kusht, fattabi'uni, ndjekëm një muë, adë djetar kanë dhanë, ndjekja Muhammedit sallallahu alayhi sallam, është i vetë mi kusht që Allah ka kërku që Zotit në dojë neve. Andaj, kërkimi dashurisë së Zotit jashtë të sunetit Muhammedi së sëllën dhe rrugës e ti dhe traditës e ti, nuk fitohë dashuria. Në ka plotin e rrethot edhe na edhe na Zotin, edhe na munohemi me nadojë Zotin, apo, si do mos tash, për shumë i kanë ato fesat e tyre dhe ato gjërësat asë mendja e shnosh nuk hunët me kuptu pik të verës, pik dimnit, me këci njëri në ujë e me fitu dëshurin e Allahu Subhanehu e Teala. Kjo është prej gjërat se të i përnkajme që zotë cëllë njëri me men mundet me paramendu se zotë i qëta e do mungri. A qëko dhe zënë, na në të kundër të ne kena në islam dimnit apo kër oftoft Allah në ka po obligim abdes në po, po por Allahu nuk e do tërturën o dhe zënë se aj nuk nasën e tërturën e robëve. Ka thonë ka mest apo ka mest. Ma di shekhu lësa më të imi e thot, nëse njani i ka vejqë araba edhe ju ka prish abdesi, apo, a është ma e preferu ma i mi hek e me mor abdes me uj, apo me mor mest? Po që e këllu së më të mi, ma e dashur të Allahu është farë me mor mest. Pse? Se donë Allahu tërturën. Nuk e donë Allahu tërturën. A dhe shikove se kur dale njëri ju prej shpaljes, tërturohet. Ska, qovë në besime, tërturohet, qovë në veprimtari adhurime, tërturohet, sepse ka mor për dikujnë e cili s'ka ditë kam i kalzuar. Mitë disdimit, tiki me hinuj, kush e merë, fitor, apo? Hasha, apo, kella. Andaj ishe shijet, për shemë. Për me fitu dashurin e Allahut, në përmet dashurisë e Aliut, duhet më bëtë copa me thika e kështu më ra. Njëri vesh me shikuj, dhëtë, shka e ndu bëtë, e në tamana njërzi. Dhe zërë, nësa shikoj musliman. Gjdo adorim, për folin, në islamin i cili është hak, pasaj gabimet e musliman janë veç. Shikoj në namazim, dhe zërë. Dhe pim fillim dhe në barim. A nuk që e da Allahu qështu? Pastrohesh, pa u tërturu, je i pasën roba, je i pasën pet, drejtohesh ka kibla, merë të gbire, kur ti mirësht të gbire, a ka thonë, maje dhe 200 kile? Jo, merë të qoj dur, madhrim Allah, lidhur, këtë namaz i shfarë, vëzër, ka thonë ale i sara dhe sam, knatësia e sinit temë, sepse shiko, këtu s'ka tërtur, kur gjo, apo, shiko se qatë, vëzër, 2.5, a ka tërtur në ta? Shiko a gjërimi, vëzër, tëse dobit a gjërimi djetar, ta shveç janë të shkrujt. Medicina, tani, plot për i smundje dhe thot, nuk shërojnë pos ma gjërim. Dhe pëse në nuk a gjërojnë, apëse ka thonë doktori. Njërës duhet mi ndak të gjëra. Por qëfar duhet kuptojnë dhe zërë? Se ku ka rrug tjetër, jashtë rrugës Muhammedis e Sellem, i lere që sfitohet dashurien dhe Allahut, po tërturohet njeri me tërtur që mendja nuk ka mundësi me i shkua. Andaj, shiko vëzër, kush ka histori, ka lexon histori, se si njës kanë shpik ideologi, filozofi, sisteme, si me fitu dëshurin e Zotit. Quditet, vallaj, bane këta, bane ata, bane këta, bane ata. E tu, subhanallah, është punë e qëdishme. A më nishme paramdu, vëzër, vesh njërat, nga zërat, se ka përmeri më kaj më lëzi. A ka më tërtur me menu, sa Allah e kalon falin e vetë, ndorën e priftit. Edhe prifi me dhe së ta fali. Vëzër, vesh kuptoje, sa është e madhe. Edhe sa është islami i madhë që ka thonë këshyre, nëse ti o robë, do mu pendu të une. Muhammed e se me dashtë, sën të nalë. Apo? Për jo sa mi ka që udur të ozot, filanin, malkoje. Allah ka thonë jo, une e islam ka me fu. Pse? Sepse Allah u mes ti dhe robëve nuk ka vendosë, qëfar? Nuk ka vendosë pengesa. Para me do, vëzër, njani, për shemë në kryserisën, do mu pendu e. Edhe i tekët, popi thot s'ta fali. A njërit sa shpesh i tekët. Për i në ati për s'pëta fali, ta është për i të ati të ti kësë të mundet me injën e ta. E në islam dhe zë me thonë hoqja, s'pëta fali, punë e madhe. Në është ati kur s'ma fali, ala ma shpejtu në ije. Kështu në islam dhe zë, kështu në islam. A ma vesh në islam e ki kështu. Dërsa të tjertë, dërsa, ma në men, kjo ka hi pak të musliman, fatkecisht. Ka thonë Alehi Salatu Selam, do t'i ndjek një traditet të atërën të cilat kanë qenë para juve. Dërsa njështë tonë, me ba më smukon me mu, shka më smukon me ti. E hangre, hinë në gjelem, jo, dhe zë. Ma në men, veç kur qemi Allah dhe pengamberi se se më hup. Apo? Andaj, shiko dhe zë, ka pas musliman gjithmonë për leshe, për lame, polemike, diskutime. Po kur nuk jalan, e, ti se në himë në gjelem. Se? Se? Andaj, kjo kristerizm, me e vendos monopol, falin Allah në qekat e priftit. Qoftë dhe nëse na nuk e bom njëtin sistem. Po nëse ti e le me gjej se me kuptu dikur se së një gjenet pa tije, pa jadhon tija po, si atje kërë e ngrejnë ato. A pa guja hec? Jo dhe zër. Te Allahu ka vish një shartë. Shiko një shartën. Sure Ali Imran, surja e tret, ajeti të rote një. Shkruje dhe zër. Fet të biuni, ndjekëm një muë, Muhammedin s.a.s. Ndjekëm një Muhammedin s.a.s. Ju hbib kumullah, ju dënë Allahu. Andaj dhe zër, na duhet mundin. Kjo nuk i bje më smirë spektu njerëzit të zhëllarë djetarë, se dikush kitë me bishta, ka njerë i kuptojë. Së do mos, jo për praneshme po edhe njerëzit të sa të dëgjojnë dë njerë në përmet rejtëve. Lezër, kjo nuk i bje ti më në shmu hoxën. Apo me thonë, ki mos për më trajton si prift, jo. Por besimi jo duhet më kanë i pastër. Hoxha o mjetë për me qute Muhammedi së sellem, jo për me ta falë Allah. Hoxha o mjetë, andaj ki mjetë mundet më prish dhe njerë. Apo? A keni po, lezër? Ka mjetë me ta matë temperaturën. Ka mjetë me ta matë shtypjen. Apo? Aja para oti, kur gjos i ban trupit, aja vesh të kalzonë, oti, që ta, mësë anit, ti edhish ka merë. Apo? Mirë, dë njerë kja para, ta mundet më prish, prishet, e sa shpesh prishet. Shpunon aparatit. Qka duhet me pas aparatin të manë? Pa aparatin nuk thot, mund, ti nuk mundesh mi thonë aparatit, se me manzere shtypjen nga bim. O, mund thot, mund vesh të më kalzun që isha. Hoxha, djetarit e ka dhën rrugën, ti e hec, ti e hec. Andaj ndodh hoxha me kalzur dhe në vetë se hec. Ndodh kjo. Dhe ndodh i sori, si do mos kohën to. Apo, me materializm, kapitalizmi, ka po gjërat qudishme. Por besimtari që ka duhet? Në përmet djetarit kërkon që ka ka thonë Muhammedi s.a.s. Sepse Allahu atana e ka po shartë, përmet në dashtë Allahu. Dhe me këta qartësohën, në pasqyrën matë qartë, qysh dahët islami me fejtë tjera. Të cilat nuk i pranon Allahu te bareke ve teala. Kjo është mësimi i parë vetë se ne kanë nxjerr dietarët nga ky kontekst. Do ta përmendim edhe një dobi, sepse dobi ka të shumtë apo koha na ka mbaruar. Shejhul Islam Ibn Taymiyyah dhe zer ka fol për këtë emër dhe e ka cek një an të këtij emri, zën duhet besimtari me pas parasysh. Cila është ajo dhe zer? Këta besimtari më e kuptu, domethënë i çarçohet dallimi mes të vërtetës dhe bartësit të vërtetës. Gjithmonë njerëzit u përzihen. Arabët dhe zër, kur ka ardhur Muhammedi s.a.s. në Mekë, një prej gjërave që i kanë thënë, cila është, kanë thënë pse se ka qenë Allahu me laçe. Apo, pse s'ka zbrit Allahu me laçe, edhe kësaj me laçe e bajë pejgamber, edhe na e ndjekshmi ata. Ku ideja e arabëve? Pse kanë thënë kështu? Ata s'kan mujtë me para mendu se dikush vjen me hak, porosit Zotit. A kjo, do më dhënë njeri. Njeri për nga natyra ka mangësi. Ato kanë thonë, mu kanë këj pengamber, dhe shmu kanë me laqe. E kjo sa me laqe, e sa pengamber. E Allahu gjitha që ka po dëman? Që ka po dëman? Me paskon tok me laqe, dhe në këshmi që pengamber me laqe. Po ju në tokë sini me laqë, andaj nuk këna që me laqë. Qështë me kuptu dhe zërta? Shemo, me paskan njeri me laqë, njerëzit më konë me laqë, Allah e që një melek, për nga mërë, këshirë në këta, bani si ki. Mirë po, para mëndo Allah me pasu me laqë, anajna njerëzit. Edhe lidhët namaz me laqëja. Thotë, sot këna mu falë 78 orë. Ha? Qëka i dhuti? Unë barë kim kapi. E Allah dha, për që tasë këna quna, na me laqë. Këna quna njëri, që ti ta kuptojsh, se Muhammed sa me zë gjumi, se dhe ti të zë gjumi. Edhe atër thu, a, taman. Dhe më dhanë, kur jena në gjumë, s'pas ka hakë. Për nga mesam, barë si në hakut, e ka qu që ti ta ledzosh si vetja. Ku dalohet aj? Aj dalohet me misionin që ka dhënë Allahu Gjela. Ba, hakin e ma me veti. Apo? Andoj, lezer, shiko, shejhu sëmë dhe mje, ka shkut lidhë, lezer, për këta. Se, ndo njëherë, barë si të vërtetës. A mund me gabua? Mund me gabua. Sepse barë si të vërtetës nuk e vërteta. Barë si të vërtetës nuk e vërteta. Ma dje shejhu sëmë dhe mje, thot, na edhe Muhammed, se në me dojnë apurit Allahot. Jo, përse, e ka imri Muhammed. Po, nëse thot dikush, unë e du Muhammed e Zezelle, dhe më thonë, edhe nëse, për shemull, sështë, i cësëm kujtojtë Allah, dhe prap e du. Së pa në hatë këtë shuri, a mundë me qënë shirkë. Muhammed e Zezelle duhet për hirtë Allah, si pengamber. Pra, të ta citojnë, nga se shekër, i ka shprejat të cilat, dhe më thonë, i njohë si thejli fejës e Zotit të barë kjo e tëra, por gjithashtu të logikave të gabumesat, njerëzit sot i përgjit, përshimë, thot, dikush për njerëzve, thot, qysh t'ja marru në Bukhariu të hadithin kura e konë njeri? Qysh t'ja marru në Ebu Bekër e Sidikun pa diskutushim kura e konë njeri? E cila përgjitja, dhe zër? Cila përgjitja? Po, Ebu Bekër e konë njeri, Omeri o njeri, Othmani o njeri, kitë të njerëzit. Por Omeri dhe Ebu Bekri nuk kanë thonë pranëma mu atë personetetin tem ku unë mu i me gabu ati. Po ka thonë, unë po të kaldoj që ka thonë Allah dhe pejgamberi së selep. Që ta pranoje? Apo? Që ta ti pranoje? Andaj, sahabët kërë rëkën në mezvejti, lezër. Ado nuk thonë se ra haku mesin e sahabët. Ado njani prej qërët ditëve sot, ka dalë për shemë dhe thotë, që ishë mundët mu kanë sahabët hak, kërë ato janë rëkë në mezvejti? Që ishë mundët mu kanë hak, janë rëkë në mezvejti? Ja, si mundët. Sepse ato janë rëkë për diska tjetër e cila është larkë vërdetës. Që të mundën larkë vërdetës, lezër? Ato, po shemë, kur janë rëkë, lezër, se që kjo, nuk janë rëkë, se që kjo libri Allah dhe që kjo suneti për nga meri, se se le. Jo, nuk janë rëkë për këtë punë. Që janë rëkë? Janë rëkë për diska tjetër. Janë rëkë për diska tjetër. Ato edhe masë janë rëkë, disa prej sahabeve, po ka pasë mos marveshje, ato janë pajtu sa ajo që ka në Koran dhe sunet për njësa më hakë, e dabe për neve. Qoftë që ata e thotë hasmi jem, apo nuk e thotë? Apo? Andaj ti e gjenë, këshyre dhe, këshyku kumërin nivelli sahabeve. Po që marë, Aliju dhe Muaviju. Pale Alijut, kur dëgjon transmitim të hadithit pi pales Muavijut, në nështrohen. Qësh nështrohen dhe zë? Sepse ky kur i ka kalzue, se ka thonë, pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, a, ta man. Ta shkarë anësh neve, dhe anasjeltas. Apo, anasjeltas. Kur i ka kalzue ky diçka, por shemo, pales Muavijut. A të ka thonë, kuri, hadithit me samë është bineve, Kur'ani është bineve. Pse? Se e ka nda personitetin e vetë, me të vërtetën. Shikosh ka do shejhu Islam Ibn Tejmije në këtë kontekst se kush është ai vetëm i cili duhet të mudash vetvetiu. Pa e lidh diçka tjetër me ta. Thotë shejhu Islam Ibn Tejmije, rahimahullah. Thotë wa huwa subhanahu yuhibbu ibadahu alladhina yuhibbunahu wal mahbubu li ghayrihi aw la an yakuna mahbuban. Fa idha kunna ahbabna shay'an lillah kana Allah huwa al mahbubu fi al haqiqati. Thotë shejhu Islam Ibn Tejmije thotë Allahu i don rob të vet. Thot, të cilët e dojnë Allahu në gjelë gjelalu. Shiko që ka thot, nëse gjdo sen qka e dojnë ana, e dojnë për hirtë Allahut, dhe më dojnë, për shemë, Muhammed e sëllë, pëse e dojnë? Për hirtë Allahu në gjelë gjelalu, Allahu në i ka bo neve ata për nga mber. Apo, ta një vëzër, ti një musliman, pëse e dojnë? Një vla musliman që se ki as gjak, as kur gjak. E dojnë se Allahu të ka bo vla musliman, apo, e dojnë për hirtë Allahu në gjelë gjelalu. Thot Sheikhu Islam Tejmije, nëse na i dojna gjërat e mira për hirtë Allahu Gjeli Gjelalu, atër sa duhet mu dasht, aj për të cilët na i dojna kitë gjanat për ata? A ki qarë? Nëse na gjdo sene dojna për hirtë Allahu, sa duhet mu dasht Allahu e të vetiju në qenjën e vetë? Shumë. Tani shiko, këtë shpreje ma e men. Thot, wa lejse ma jestehiku en jekune hu el mahbubu li dhati, el muradu li dhati, el matlubu li dhati, el ma'budu li dhati, illa Allahu. Kjo është vërejo, dhe zër, Kush e kupton çfarë ka vendosur në këtë shprehje Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, është ajka se si duhet robi me nda gjërat në univers. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, nuk ka diçka që ekziston. Nuk ka diçka që ekziston. Dhe e ka hak, që të duhet vetvetiu. Që të duhet vetvetiu. Për shembull, njëri thotë, për shembull, çfarë do të qoftë? Bukën, dhe pse e dojna? A marrë dhe njëherë bukën e melon nga tjastikit, me thonë, të, asë du me onë, vishë me këshirë. Jo, dhe, do me onë, se të plëtsën nevojë. Gjdo sanë, s'ka ti e dojë, e ka në të letë me një nevojë. Thoshe e Hulusi Hamdimia, s'ka në egzistencë dhe një qenje e cila meriton në vetë veti mu dasht, në vetë veti mu sinu, në vetë veti mu kërku, në vetë veti mu adhuru, posë Allahu Gjellë Gjellalu. Edhe njërë, vëzë e përsejtë, kjo është ajka, dhe mundë, e asoj që se ne du të përsejtojnë raport me Allahun të bareke, u e tala, nëse ketë në ajna spruvu me dashurin, vëzë. Apo ketë në ajna të spruvu me dashurin dhe Allahun të bareke, u e tala dhe me dashurin të tjera. E qështi dojmë që ta e du për Allah që ta se du, shiko është ka dojmë. Ska në egzistencë, që diçka, apo një qenje, e ka hak mu dasht, hak mu sinu, me shkute aj, hak me kërkue, dhe hak mu adhuru, në vetë veti, posë Allahu Gjeli Gjelalu. Dhe më thonë, tani vëzë. Shko kështu, ta mojmë me zinjirë. Kur thotë dikush që kjo e vërtet, që kjo meselë është qështu. Qështu me e zbatu që këtë fjallë ti më të imi në që këtë proces, shiko. Nëse thotë dikush që kjo meselë që kjo, qështu dhe tjetra nuk o qështu. Qështu e zbatu në këta i thukë kështu. Pse o kjo kështu? Thotë, për shemu, se po thamune. Që i thu ti, ti nuk i e i dashën vetë veti. Ka zona një argument tjetër. Mirë, ajtë thot për shemë, ka thonë Shejhul Islam Ibn Taymiyyah, në regull. Ti thu shiko Shejhul Islam Ibn Taymiyyah, ko njeri, në regull. A mund edhe këta me të e kalu? Edhe këta e kalu. Shkëna pak ma poshë, ka thonë Ahmed, Ebu Hanife, Shafiu. Na thonë, për shemë, dikush thot. Edhe këta e në njerëzi, studiu, së lumëtu, se kështë në mëratë. Te kaluje. Kanë thonë për shemë, ta bëhinët. A, ato e në njerëzi, te kaluje. S'po bindit, alaj. Apo, s'po bindit, alaj. A, do të këta e në njerëzi, pi gjakit, kanë gabu, e kanë qëllu, e kështë në mëratë, në regull. Atër i thukë, kanë thonë sahabët. Kanë thonë sahabët, e pingamberi së selle. A do të ato janë konë njërzi. A do të kanë bosh gabimet e vetë, e kështu më radhë. A do të kanë dekë, e kështu më radhë. Atër i thukë, këta kanë thonë, ka thonë pingamberi së selle. Ta një dhe zërë. Qka ko këtu i bidhet? Qka të më thonë, në qenjën e vetë? Ta një kur thonë e Muhammed së selle, dhe zërë, diqka? Fjale Muhammed së selle, vetë veti. Qish u bolli që se aj pëse thot, apo pëse diku qeter, edhe këtu të i ka lehu dhe zërë. Andaj disa djetarë ku kanë thonë, shëriati është Kur'an dhe hadith, disa djetarë kanë thonë, jo, nuk du të më shprej kështu, shëriati është Kur'an të cine shpikon hadithi. Sepse fjale për nga meri së sëllem e ka morë, dhe mon, legitimitetin nga Allahu Gjellë Gjellalu. Andaj i thonë për nësëm ma'asum, i thonë imbrojtur nga gabimi, Allahu të si thut imbrojtur nga gabimi. Se së përfytirohet gabimi të Allahu Gjeli Gjelalu. E tani, kur shkojmë të Muhammed e se më dhe i thojna, shiko, kjo mesele është tu se ka thonë Muhammed e se sellem. Tani qëtu, që këtë visi të kaloje, shkoj. Smejtë po, kur gjavë. E tani, pse duhet në mi u dërzu fjallës Muhammed e se sellem? Pse duhet mi u dërzu? Tani. Sepse aj e referon këtë qështje se o qështu, se ka thonë aj i cili ka kriju këtë punt. E Allahu Gjeli Gjelalu mi thonë dikuj, a unë zbim në Allah. Ta? E dhëtë, po mirë dhe Allah i me pasona, qështua? Apo? E Allah u gjelua thëtë, la jus elu amma e falë. Allah unë së në vetë kërkush të ka banë. Apo? Dhe, nëse dhëtë dikush, e pse duhet mja pranu Allah pa diskutim? Sepse i ka kriju gjëra. Kërë thëtë, njani që kjo a mikrofon. Njani thëtë, unë së se pranoj që a mikrofon. Nuk e pranoj që a mikrofon. Edhe shtina, e shtim ku e ka ble, ku e ka si, dersa a i që e ka prodhue, i pari, sefi që e ka nëzirë, në eksistencë, mikrofonin. Që e kino në emrin? Mikrofon. A më në shtimo, me thonë, jo, unë e thotë, unë qështu e qujtë, unë qështu e qujtë, Allah dhe zi ka kriju gjëra, dhe i ka e mërtu ato. Kur a i thotë që kjo qështu, për janës Allah të shgjë e këput. Andaj që i khullë samë të mi e thotë, i vetëmi i cili meriton, që duhet, cinohet, pranohet, adhurohet, ti nështrosh, pa vesile, pa me thonë për hatër të këtina. Që ja mëna me thonë, ka arë një njerit e pengamberi së sellem, i ka thonë pengamberi së sellem, erdha më të lutë për hatër të Allahit. Dëmën e mora Allahin vesilet e ti. Që ka i tha mua me sa? A e di kush ati Allahu ajo? A mund të pranojmë për shembull vezë? Njënin e merë, për shembull, një ndërmjetës me shku të një madhë për me tasos një punë. Për shembull, apo shefati ka tri shtylla. Shefati ka tri shtylla. Ajë cili ka problem, ndërmjetësi dhe ta ajë që ka shkuat me ndërmjetësu, apo? Para nuk i njëri, që ka po? Ka thonë një Rasulullah, erdhat e ti, dhe me, edhe e mora emrin Allahut me ndërmjetësu të ti. Për nësëm, o njeri, a e di qka është Allahu Gjellë Gjellalu? Na e lutë me atë, ti së punësh me mora emrin Allahut, më dhënë, që edhe Allah i në mora, në është atë krymë punë, hasha. Po Allahu dhe zëraj cili duhet vetë veti ju. Por na i thonë apo shemull, a po ti ka thonë, ja Rasulullah, e borera, lutë Allahun, ja Rasulullah, po ti e lutë Allahun. E Allahu Gjellë Gjellalu dhe zërë nuk i nështot kërkujna. Andaj tha pejgamberi alayhis salam, lutni në Allahun dhe insistoni në lutje se Allahu s'ka dikush që e imponon. Për shembull, ka mundësi të vjen dikush ti thotë, "Ma krini punë." Dikush thotë, "Valla vllat, dashka kisha dashme ta kripos muj." Se sumle, kisumle aj, apo? Në rregull. Kur ti thua Allahut, "O Zot, bam, plotsoma çka dëshir." Realizoma këtë qëllim. A ka pengesa Zoti më thon, "Valla, kisha dashme ta sos po smuj." Se sumle ki. Hasha. I madhë është Allahu, që dikush ta imponon atina. Andaj, e vetë mja qenje, e cila meriton të duhet, të inështrohet, të adhurohet, të jeti cinuar, të jeti kërkuar, vetë veti, jo për hadër dikuj tjetër, është Allahu Gjellë Gjellalu. Ndërsa gjitha gjërat tjerat, përfshirë këtu edhe Muhammedin sallallahu aleyhi sallam dhe pejgambert Allahut, pse i dojnë ato? Sebep Allahut të bareke. Vetara, kjo dhe zekat dhe shumësime, përse kohëna kam baru e lusmi Allahun të bareke vetara, që Allahut në ban për e të cët, e dojnë Allahun Gjellë Gjellaluhu, dhe Allahut në dojnë neve, lusmi Allahun të bareke vetara, të zotin në të bareke vetara, të na furnizon me dashurin dhe Kur'anit Allahut dhe sunetit për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, e lusmi Allahun të bareke vetara, që zotin në Gjellë Gjellalu musliman të kudit që janë, Allahut të ndihmanë. Fukarat, s'kam dorët, bënjakët, Allahu t'i pasuran dhe t'i mëshiran, e lusmi Allahu të bareke vë tala, që Allahu zullum qarën dhe bëjt vetit i shpartë Allah, në kulu qavli hadha, wa staghfirullahi li ulekum, fa staghfiruhu, innahu hu l'gafur rahim, walhamdulillahi, rabbil alemin.